Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Evet. Biz bir önceki dersimizde dedi ki konu olarak vada'i ahkama geldik. Sonra dedik İmam Cüveyni ya sahih ile fasidi teklifi ahkamı kısımlarından görüyor. Veyahut da dedi ki sahih ile fasidi o da cumhur ulema gibi vada'i ahkamın kısımlarından görüyor. Lakin bu kitap mübtediler için yazıldığı için yani yeni başlayanlar için taksimat, tarifat bu kitabın işi değil. Sadece talebe usul fıkhı tasavvur edebilsin diye kaleme alınmış olan bir kitap. Ondan dolayı dedik en mühim olan iki tanesini saydı. Sahih ile fasidi. Diğer işte ulemanın saymış olduğu sebep, şart, mani, azimet, ruhsat, illet, iade, kaza, eda vesaire bunları ise saymadı dedik. Biz bir önceki dersimizde genel cumhur ulemanın ahkam-ı vada'iyeden saymış olduğu sebebi, şartı bir de manihi anlattık. Tamam. Bugünkü dersimizde ise sahih ile faside geldik. Demiş ki Emriti rahimahullah وَضَابِتُ التَّصْحِيحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نُفُوذٌ وَعْدِدَادٌ مُطْلَقَ وَالْفَاسِدُ الَّذ۪ي بِهِ لَمْ تَعْتَدِدْ وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِزٍ اِذَا عُقِدْ وَضَابِتُ التَّصْحِيحِ. Normalde yeni elimizdeki bu yeni metinde وَضَابِتُ الصَّحِيحِ diyor. İki şekilde zapt etmişler. Kimisi وَضَابِتُ التَّصْحِيحِ demiş. Kimisi ise وَضَابِتُ الصَّحِيحِ demiş. Efdal olan hangisi? Efdal olan sahih. Öyle değil mi? Çünkü asla muvafakat ettiğinden dolayı yani nazım asla muvafakat etmiş olacağından dolayı efdal olan sahih. وَضَابِتُ الصَّحِيحِ sahihin kuralı, sahihin zabıtı nedir? مَا o şeydir ki تَعَلَّقَ تَعَلُّقْ etti bihi onun ile nüfuzun nüfuz وَاَعْتِدَادٌ mutlaka ve mutlak olarak onun sayılması ona taalluk eder. Nüfuz ne demektir? Yani tenfiz demek, nefize demek, nafiz demek, bir şeyin yerine gelmesi, bir şeyin işte sonuçlanması, bir şeyin sonucunun alınması demek. İ'tidad demek, bir şeyi saymak, yani bir şeyi kabul etmek, onu muteber saymak demek. O zaman sahih neymiş? Sonuçları yerine gelen ve kendisi muteber sayılan demekmiş. Öyle mi? وَضَابِتُ الصَّحِيحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نُفُوزٌ وَاَعْتِدَادٌ مُطْلَقَ. Sahihin kuralı odur ki kendisi ile nüfuz ve i'tidat taalluk eder kendisine mutlak olarak da. Tamam? Zaten açıklamasını yapacağız. وَالْفَاسِدُ الَّذ۪ي بِهِ لَمْ تَعْتَدِدْ وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِزٍ اِذَا عُقِدْ. Fasid nedir? اَلَّذ۪ي o şeydir ki bihi onun ile lem تَعْتَدِدْ. Sen onunla i'tidat etmezsin. Yani onu muteber, onu kabul etmezsin. وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِزٍ اِذَا عُقِدْ. Ve o akt edildiği zaman da sonuçları elde edilmez, nafiz değildir. وَلَمْ يَكُنْ olmaz, بِنَافِزٍ nafiz olmaz. Yani sonuçları elde edilmez. اِذَا عُقِدْ akt edildiği zaman. Fasitte manası budur demiş. Şimdi biz dedi ki, ahkam ve vada'iyenin kısımlarından iki tanesi de sahih ile fasittir. Sahih ile fasit Arap lügatında, lügattaki kullanımlarında sahih dediğimiz zaman kastettiğimiz şey nedir? Diddu sukmi, hastalığın zıddıdır. Tamam? Hasta olmayan, istikameti bozulmayan her şeye Arap lügatında sahih diyebiliriz. Mesela bu alet çalışıyor mu şu anda? Biz buna sahihun desek bu doğru bir kullanımdır. Öyle değil mi? Çünkü niye? Bunda normal halini değiştirecek bir durum söz konusu değildir. Fasit ise Arap lügatında neyin zıddıdır? Diddus salih'tir. Tamam, salih olan, uygun olan, düzgün olan her şeyin zıddıdır. Yani bir şey bozulduğunda, mesela diyelim ki bu alet bozuldu, çalışmıyor. Ben bu alet için aletun fasile desem bu doğru bir kullanımdır Arap lügatında. Niye? Çünkü salih olmaktan çıkmıştır, kullanılabilir olmaktan çıkmıştır. Arap lügatındaki kullanımı budur. Şer'i istilahta ise, yani usul fıkıhçıların kullandığı anlamda sahih ise en böyle şey olan yani birçok tanım yapılmış. Bunların içerisinde en güzel olan ki açıklayacağız bunu açıklaması gereken bir tanımdır. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَارُهُ Yani eserleri üzerine bina edilendir. Yazayım mı? Yazmamı ister misiniz yazı şeklinde? Sahih o şeydir ki مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَارُهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَارُهُ مَا yanlış yazmışız. يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَارُهُ Bu sahih. İstilahta. Fasih ise مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَارُهُ Şimdi ne demek? Ma o şeydir ki ma mevsule yeterattebu terettüp ediyor. Yani bina ediliyor. Aleyhi onun üzerine atharuhu onun eserleri. Yani biz istersek ibadet alanında herhangi bir ibadete sahih dediğimiz zaman bunun manası ne demektir? Yani açılımı nedir? Talebenin zihninde tasavvurunda oluşması gereken açılım. Yani bu ibadet eserleri üzerine terettüp eden bir ibadettir. Ha kasıt nedir onu açıklayacağız. O ayrı bir konu. Bir mesela diyelim ki önümüzde bir tane alışveriş var. Bir adam evlendi, bir kardeşimiz evlendi. Diyelim dedik ki şeydir, bu kardeşimiz nikah akdi yaptı ve bu akit sahih bir akittir. Hemen aklımıza ne gelecek? Öyle bir akittir ki eserleri onun üzerine terettüp eder. Tamam? Tam zıddı ma o şeydir ki la yeterattebu aleyhi asaruhu. Fasit ise eserleri üzerine terettüp etmeyendir. Falan adamın kıldığı namaz fasittir. Hemen zihnimizde ne oluşacak? Fıkıh kitabında gördüğümüz zaman veya batıldır. Hemen zihnimizde oluşacak olan şey demek ki bu namazın eserleri üzerine terettüp etmemiştir. Namaz vardır, kılınmıştır fiil olaraktan ama şeriat nazarında yoktur. Tamam, fasit dediğimizde bir şey olsa bile batıl dediğimizde şeriat nazarında o yoktur. Falan adam evlenmiştir. Kadının velisi olmadığından dolayı nikahı fasittir mesela. Ne demektir? Tamam bir akit yapılmış. Yani bir hoca gelmiş, şahitler gelmiş, kızla adam gelmiş, oturmuşlar. Adam sormuş, kadın olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Koca olarak kabul ediyor musun? Ediyorum bak. Akit var ortada görüntüde yani. Bir eylem, bir iş oluş eylem var. Ama şeriat nazarında sorduklarında ha var, ha yok. Yani şeriat nazarında bunun varlığının hiçbir etkisi yok. Niye? Çünkü şeriat buna fasit hükmünü vada etmiş. Tamam, şeriat buna fasit olan hükmünü vada etmiş. Yani eserleri onun üzerine terettüp etmez. Anlaşıldı. Şimdi biz ibadetlerde bu ibadet sahihtir dediğimiz zaman diyoruz ki tasavvurumuzda oluşması gereken şey şudur. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَرُهُ İbadetlerin asarı nedir? Yani sahih olduğunda üzerine eseri terettüp edecek olan şey nedir? Cumhur ulema demiş ki musqitun lil qada'i demişler. Tamam? Kazayı insanın üzerinden düşürmesidir. Ne demek? Yani sen o fiili bir kere yaptın, bir daha yapmana gerek yok demek. Tamam? Sen o fiili bir kere yaptın, oruç tuttu falan kul oruç tuttu, orucu sahihtir. Yani bir daha o orucu tekrardan tutmasına gerek yok. Tamam? Orucu sahihtir demek bu demek. Batıl demek ne demektir? Gayru musqitin lil qada'i. Yani batıl olan ibadet, kazayı insanın boynundan düşürmeyen demektir. Falan adamın o namazı batıldır dediklerinde yani o namazı bir daha kılması lazım. Tamam, çünkü zimmeti, o onun zimmetinde bir borçtu, boynunda bir borçtu. Batıl olduğu zaman, batıl olmuş olduğu zaman o borç boynundan düşmedi. O borç hala onun boynunda bakidir. Anlaşıldı? Muamelatta bir şey sahihtir dediğimiz zaman ne kastediyoruz muamelatta? Muamelattan kastımız ne? Nikah, alışveriş, öyle değil mi? Kişilerin muamele ettikleri bab. Muamelatta sahihtir dediğimizde ne kastediyoruz? Üzerine eseri terettüp eden akit. Kastettiğimiz budur. Akdun sahihun, yani terattebe aleyhi atharuhu. Onun üzerine onun eserleri terettüp etti. Peki nedir bir akidin şeyi? Eseri Mesela bir ibadeti öğrendik. İnsandan kazayı düşürmesidir. Peki şeyin nedir? Muamelatta asar nedir? O akte göre değişir. Hah. Ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki bunun bir şeyi yok. Bunun genel bir tanımı var sadece. O da nedir? Asardan kastım nedir? El maksudu lezi min eclihi vudi'al akdu. Tamam? El maksud ellezi min eclihi vudi'al akdu. O akit ne için vaat edilmişse İslam'da onun maksatları yerine gelmiş olur. Mesela nikah akdi İslam'da niye var? Nikah akdi niye var? Benim karşı cinsimden istifade edebilmem için var. Değil mi? Helal bir yoldan ondan istifade edebilmem için var. Doğru mu? Bu akit sahibi akittir dediğimiz zaman ne olacak o zaman? Demektir ki ben karşımdaki cinsten istifade etmem şeriat nazarında sahihtir. Yani bunda hiçbir problem yoktur. Tamam? Biz niye alışveriş yaparız? Mesela Allah Azze ve Celle alışveriş akdini niye koymuş? Malı satanın malı benim mülküme geçsin. Ben de bana ait olan para, o malın kıymeti onun mülküne geçsin diye. Bu değil midir? Alışveriş dediğimiz şey bu değil midir? Budur. O zaman akdun sahihun dediğimizde ne demektir bu? Yani onun mülkü sahih bir yolla bana geçti. O mal artık o benimdir. Onu kullandığımda adım hırsız değil benim şeriatta. Onu kullandığımda adım gasip değil benim şeriatta. Tamam? O para da onundur. İstediği gibi o parayı kullanabilir. Peki fasidun dediğim zaman ne olur? Mesela akdun bir nikah akdına dedim ki akdun fasidun. Yani o ikisi zanidir. Çünkü şeriat sahih bir şekilde erkekle kadının birleşmesine nikah demiş. Sahih olmayan şekilde olana zina demiş. Öyle mi? Bu ikisi zanidir o zaman. Alışveriş. Mesela benim mülkümü alışveriş akdiyle mülküne geçiren bir adam bunun adı akittir. Akdül bey'dir İslam'da. Alışveriş akdidir. Ama tam tersi bu gasptır. Başkasının mülkünde onun izni olmadan tasarruf etmektir. Öyle mi? Bu akit fasit olmuş olur. Yani akitlerde sahihtir dediğimizde kastetmiş olduğumuz şey ne? El maksudu lezi min eclihi vudi'al akdu. Yani kendinden dolayı akdin şeriat tarafından konmuş olduğu maksatların üzerine tereddüp etmesi demektir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi bu Hanifiler, yani Hanefi mezhebi demişler ki cumhur ulema ya bu konuda muhalefet etmişler. Nasıl muhalefet etmişler? Cumhur ulema demiş ki sahih, fasit, bir de batıl. Sahihi zaten anladık ne demek olduğunu. Fasit ile batıl ise demişler aynı manaya gelir. Fasit ile batıl aynı manaya gelir. Yani biz bir ibadete ibadetun batile desek de aynı manadır. İbadetun fasile desek de aynı manadır. Hiç fark yok arada. Cumhur ulemanın fıkıh kitaplarını okuduğumuzda diyelim ki baktık bir satırda diyor ki bu namaz batıldır. Alt satırda diyor ki bu namaz fasittir. Fark var mı bu iki ibarenin arasında? Yok. Niye? Çünkü cumhurun ıstılahında fasit ile batıl aynı şeydir. Fasit namaz, batıl namaz arada fark yok. Hanefiler demişler ki yok. Biz fasit ile batılı birbirinden ayırırız. Tamam? Biz fasit ile batılı birbirinden ayırırız. Bu ne demektir otomatikmen? Hanefilerin fıkıh kitaplarını okuduğumuz zaman veya onlara ait eserleri okuduğumuz zaman batıl ayrı bir manaya geliyor demektir. Fasit ayrı bir manaya geliyor demektir. Tamam? Demişler nasıl ayırırız? Demişler ki ibadet babında. Cumhur'a demişler biz sizinle eşitiz. İbadet babında fasit neyse batıl da odur. Tamam? O konuda size mutabakat ediyoruz. Muamelat babına gelince yani işte alışverişlerdir vesaire bunlara gelince demişler burada size biz muhalifiz demişler. Batıl ayrı bir şeydir. Fasit ayrı bir şeydir demişler. Tamam? Muamelat babında batıl ayrı bir şeydir. Fasit ayrı bir şeydir. Batıl nedir demişler? Hanefiler, batıl aynı sizin yaptığınız tanım neyse biz de onu yapıyoruz demişler cumhura. Yani مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اَثَرُ. Tamam? Batıl budur demişler. Fasit ise demişler مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اَثَرُهُ بِالْاِسْمِ demişler. Günahla beraber eserleri üzerine terettüp eden akittir demişler. Tamam? Günahla beraber eseri üzerine terettüp eden akittir demişler. Şimdi cumhur bir alışverişe bu fasit bir alışveriştir dediğinde ne kastediyor? Ha, fark yok değil mi? Ha batıl demiş, ha fasit demiş. Yani cumhurun yanında ikisi aynı. Hiçbir eseri üzerine tereddüt etmez. Ama Hanefiler bu akit batıldır dediklerinde bizim kastettiğimizi kastediyorlar. Hiçbir eseri tereddüt etmez. Yani günahla ha günahsız hiçbir eseri tereddüt etmez. Ama fasit dedikleri zaman eserleri üzerine tereddüt eder. Yani kişiler o akitten faydalanabilirler ama günahkar olurlar. Tamam? Ama günahkar olurlar. Peki Hanefiler bu ayrıma giderken neyi esas alıp da ayrıma gitmişler? Demişler hangi akit olursa olsun eğer şeriatın kabul etmediği nokta o akdin asıllarına taalluk ediyorsa o demişler batıldır. Hangi akit olursa olsun şeriatın kabul etmediği nokta, şeriatın reddettiği nokta o akdin asıllarına, asıldan kastları ne? Rükünlerine. Tamam? Akdin rükünlerine taalluk ediyorsa o akit batıldır demişler. Ama eğer demişler şeriatın kabul etmediği nokta, şeriatın reddettiği nokta akdin rükünlerine değil de akdin vasıflarına yani rükünlerinin dışındaki bir noktaya taalluk ediyorsa fasittir demişler. Anlaşıldı? Şimdi namazın nasıl rükünleri var, orucun rükünleri varsa her akdin de kendine göre rükünleri var. Öyle değil mi? Mesela alışveriş akdinin rükünleri nedir? Rükünü. Alışverişi yapan insanlara taalluk eden rükünler. Bir de üzerine alışveriş yapılan mala taalluk eden rükünler. Öyle değil mi? Ne gibi? Mesela balig olacaklar. Buluğa ermiş olacaklar. Akıllı olacaklar. Öyle değil mi? Yapanlar rızayla yapacaklar. Yani kendi rızalarıyla bu alışverişi yapacaklar. Mal kendisi bilinen bir mal olacak. Öyle mi? Ne olduğunu bileceğiz yani o malın. O malın karşılığındaki paranın belirgin olması lazım. Vesaire. Bunlar rükünlerdir. Yani akdin rükünleri dediğimizde kastetmiş olduğumuz şey budur. Şimdi akdin bir de neleri var? Bir de rüknü olmayan bir de bazı noktalar var. Mesela ne gibi? Örneğin bir akdin yapılırken tarafların birbirlerine şart koşmamaları gibi. Yani akitten istifade etmek için daha fazla kar elde edebilmek için, daha fazla istifade edebilmek için şart koşmamaları gibi. Mesela bu akdin rükünlerine taalluk etmiyor. Öyle mi? Ama şeriat bunu nehyetmiş. Olmaması lazım. Kabul etmediği bir nokta, istemediği bir nokta. İşte Hanefiler demişler şeriatın istemediği bu nokta asıllara taalluk ederse biz ne yaparız? Buna batıldır deriz. Hiçbir eserini tereddüt ettirmeyiz. Tamam? Ama eğer şeriatın kabul etmediği nokta asıllara değil de, rükünlara değil de vasıflara taalluk ederse o zaman biz deriz ki bu akit fasittir. Yani iki taraf günaha girmiştir ama eserleri tereddüt eder. O mülkten faydalanabilirler, o evlilikten faydalanabilirler vesaire. Anlaşılıyor değil? Peki örnek, mesela örnek olarak ne verebiliriz buna? Örnek. Cuma günü cuma ezanı okunduğunda alışveriş yapan mesela normalde eseri tereddüt eder. Yani kişiler o malda parada tasarruf edebilirler. Tamam. Belki günah kazanmış olurlar. Hanefilere göre fasit bir akittir. Tamam. Başka? Örnek. Tabi cumhur da bu akde batıl demiyor ama değil mi? Yani öyle bir sorun da var. Cumhur da bu akde şey, onu anlatacağım zaten yani bu mesele usulde anlatıldığı şekil fıkıhta olmuyor yani fıkıhta şey değişiyor. Uygulamada tamamen değişiyor. Onun yeri burası değil, nehi babını anlatırken anlatacağız onu. Çünkü nehi neye taalluk eder diye cumhur da kendi arasında ihtilaf etmiş. Yani nehin taalluk ettiği şeye göre akde sadece haram demiş mesela. Hanefilerden çok da ayrılmamış olmuşlar. Yani Hanefiler fasit deyip eserini tereddüt ettirmişler, günahkar demişler. Cumhur da haram demiş mesela. Cuma namazında olduğu gibi haramdır demiş, sadece batıldır dememiş mesela. Örnek olarak mesela Hanefiler demişler ki bir çocuk mal satarsa bu akit batıldır demişler. Niye? Çünkü şeriatın kabul etmediği nokta burada nereye dönüyor? Asla dönüyor. Tamam? Ama bir adam yapmış olduğu alışverişte demişler eğer şart koşarsa bu alışveriş demişler fasittir. Çünkü ne asla dönmüyor bu. Yani mesela ne? Ben sana bu evi satıyorum, bir sene bu evde oturmayacaksın. Örneğin. Gibi bir şart demişler. Tamam, bu şeriatın kabul etmediği bir şeydir. Kimse akde uygun olmayan, tarafların maslahatına dönmeyen iki tarafın birden şart koşamaz. Bu nehyedilmiştir İslam'da. Öyle mi? Ama bu akdin rükünlerine taalluk etmiyor demişler. Taalluk etmediğinden dolayı fasittir. Niye fasittir? Kişi şeriatın kabul etmediği bir şey yaptığından dolayı. O kabul etmediği şey asla taalluk etmediğinden dolayı fasittir. O zaman ne diyeceğiz? Ev adamın mülküne geçti. Para da evi satanın mülküne geçti. Öyle mi? Ama günahkar olaraktan. Anlaşıldı? Mesela başka örnek olarak ne demişler Hanefiler? Demişler ki alışverişte mesela örneğin rıza. Rıza. Rıza nedir? Alışverişin asıllarıdır, rükünlarıdır. Yani rıza ile alışveriş yapmak. Hani ben sana malımı rızamla satacağım. Sen de o parayı bana rızanla vereceksin ki ta ki bu zulüm olmaktan, gasp olmaktan çıksın. Öyle mi? Bir adam rızasız bir şekilde mal satılırsa bu akit nedir? Bu akit batıldır. Şey yapılmaz. Anlaşıldı? Ama demişler parada bir problem olursa, yani rızayla oldu ama parada sorun var. Mesela nasıl bir sorun var demişler. Örneğin iki tane aynı cins para birbirinden fazla bir şekilde satılıyor. Yani ribel fadl demiş olduğumuz mesele var ya, bu fasittir demişler. Batıl değildir demişler. Niye? Çünkü burada alışverişin aslıyla bir alakası yok bunun. Sonradan işe katılan aynı cins iki tane paranın birbiriyle biri diğerinden fazla verilmesidir demişler. Riba el fadl diye anlattığımız meseleyi söylemişler. Bu fasittir demişler. Ama aynı şeyi rızasız olarak düşünürsek bu batıldır demişler. Çünkü rıza şeyin aslına taalluk eder. Akdin aslına taalluk eder, erkanına taalluk eder. Ama aynı iki tane paranın eşit satılması, aynı meclise satılması, bu ise olsa vasıflara taalluk eder, güzel olan bir şeydir. Olmasa kötüdür ama akdi batıl kılmaz. Anlaşıldı. Hanefiler böyle söyleyerekten bir ayrıma gitmişler. Şimdi peki biz şöyle bir soru sorsak Hanefilere, dese ki niye mesela ibadetlerde ayrıma gitmediniz de ibadetlerde dediniz ki cumhura biz size muvaffakat ediyoruz ama şeylerde, akitlerde böyle bir ayrıma gitme gereği duydunuz. Sonuçta elinizde bir nas yok. Yani bir nasa dayanaraktan bunu yapmadınız. Önce cumhura sorsak, dese ki siz niye mesela böyle bir ayrıma gitmediniz, ikisini aynı şey kabul ettiniz. Cumhur ulema bize diyecektir ki birincisi biz lugata dayandık. Çünkü lugat olarak diyecek cumhur ulema bize, sahih ile fasit aynı manaya gelir ve şer'i bir nas gelmediği müddetçe lugattaki asıllar neyse onlara dönülmek zorundadır. Öyle mi? Şeriat bir konuda yeni bir ıstılah çıkarmadığı müddetçe asıl olan nedir? Arap lugatındaki tanımlarla yetinmektir. Sebep? Çünkü bu din, yani kitap ve sünnet Arap lugatıyla inmiştir. Tamam? Demişler ki biz baktık Arap lugatında sahih ile fasit arasında fark yok. Şeriat da bunları ayırmamış birbirinden. Biz asıl ile amel ettik. İki, demişler Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel yaparsa ve yaptığı işte bizim yaptığımız üzere olmazsa o amel merduttur. Merdut ne demektir? İşte bizim fasit dediğimiz, batıl dediğimiz şeydir. Allah katında kabul edilmeyecek olan, reddedilecek olandır. Hiç ayrıma gitmemiş Peygamber demişler. Tamam? Hiç ayrıma gitmemiş. Yani kimin yaptığı amel bizim yaptığımız amellerin rükünlerine uygun olmazsa batıldır. Vasıflarına uygun olmazsa fasittir. Hiç demişler Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir ayrıma gitmemiş. Her peygamberin emrine muhalif olan Allah katında merduttur demişler. Üçüncü olarak da demişler ki selef, yani sahabe, kitap ve sünnette bir nehi varit olduğu zaman o akdin geçersiz olduğuna hükmediyorlardı. Hiçbir ayrıma gitmeden. Mesela örnek demişler Allah azze ve celle diyor ki وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَةِ. Müşrikleri nikahlamayın. Öyle mi? Burada ne vardır? Müşriklerle yapılacak olan akde Allah azze ve celle'nin nehi vardır. Sahabe demişler müşriklerle var olan nikahlarını hepsini bırakmışlardır. Tamam? Yani bu nehi acaba aslına mı taalluk ediyor? Yoksa vasfına mı taalluk ediyor? İşte aslına taalluk ediyorsa batıl diyelim, kadınları gönderelim. Vasfına taalluk ediyorsa işte şey diyelim, fasit diyelim ama kadınları yanımızda tutalım, günah da olsa bizim kadınlarımızdır. Böyle bir ayrıma gitmemişler. Böyle bir ayrıma gitmeyince biz hem lugatla, hem nasla, hem de sahabenin nehiden anladığıyla anlamışız ki demişler, sahih ile fasit aynı şeydir. Yani akdin geçersiz olmasıdır demişler. Anlaşıldı. Bu cumhur ulemanın gerekçeleri. Hanefiler ise demişler ki, normalde demişler ibadet babında asıl olan taabbuttur. Yani kulun hiçbir maslahatı maddi anlamda, dünyevi anlamda kulun maslahatı yoktur demişler. İbadetlerde asıl olan nedir? Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevini ifa etmektir. Öyle mi? Ondan dolayı ayrıma gitmeye gerek yoktur demişler. Hatta kulun ihtiyatı için, Allah'a taabbüdünün daha güzel olabilmesi için ayrıma gitmemek daha efdaldir demişler. Akitlerde ise asıl olan taabbüd değil, asıl olan kulların maslahatıdır demişler. Tamam? Yani akitlerde mesela şimdi ben evlilik akdimi Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde yerine getirirsem bunun bir taabbüd boyutu var. Bu işin taabbüdü yönüdür. Yani benim Allah'a kulluğumu ızhar etme yönümdür. Ama asıl olan nedir? Burada benim menfaatimdir. Yani benim bu karşı cinsimden istifade edebilmemdir. Onun da benden alacağı mehirden istifade edebilmesidir. Yani asıl zahir olan yön taabbüd yönü değil, kulların dünyevi maslahatıdır. Öyle mi? Bundan dolayı biz bir ayrıma gittik demişler. Baktık. Eğer hani şeriatın kesin koyduğu kaidelere yani erkana bir muhalefet varsa dedik olmaz. Zaten bu kulların maslahatına olamaz. Yani rükünlere taalluk eden her türlü nehi kulların orada maslahatı yoktur. Öyle mi? Şimdi riba mesela faiz. Adam bana diyor ki akitte bana bu malı sat. Geciktirirsen mesela %2 faiz alırım senden. Şimdi ben böyle bir akit yapsam bunda benim ne maslahatım var ki? Var mı bana bir maslahat bunda? Yok. Benim zararıma. Zaten demişler Allah'ın rükünlere taalluk eden bütün nehileri gene kulların maslahatınadır. Ama rükünlere taalluk etmeyenlere gelince demişler bu hem çoktur, fazladır. İnsanlar çokça bunun içerisinde vakı oluyorlar. Biz bu tip akitleri batıl sayarsak insanların maslahatlarını baltalamış oluruz. Tamam? Günah yönü vardır. Çünkü taabbüdünü zararlamıştır, zarar vermiştir adam taabbüd boyutuna. Ama şey yönüne gelince, maslahat yönüne gelince burada iki tarafın da bundan istifade etmesi söz konusudur. Ondan dolayı biz bu böyle bir ayrıma gitmişiz demişler. Tabii dediğim gibi cumhur ulema demiş ki hem lügatla hem nas ile hem de sahabenin nehilerden anlayışı ile sizin bu söylemiş olduğunuz ne değildir? Sizin bu söylediğiniz geçersizdir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlattığımdan anlaşılmayan bir şey var mı? Buyur. Hanefilerin rükün ve rükün olmayan diye ayrıma gitmeleri delile mi dayanıyor? Her akit için ayrı ayrı delillere bakarak mı onları ayırıyorlar? Nasıl? Anlamadım. Bir daha sor. Şimdi mesela rükünlere taalluk edince diyorlar ki bu batıldır. Ama diğer bir şeylere taalluk edince bu fasittir diyorlar. Tamam. O zaman her akit için, her muamelattaki farklılık için ayrı rükünler, ayrı geri kalan şeyler var. Bunları ayırıyorlar. Ondan sonra... Yok. Akitlerin rükünleri bellidir. Mesela cumhur ulemanın yanında nikah akdinin rükünleri nedir? Veli, rıza, şahit. Öyle mi? Yani rükünler değişmez hiçbir zaman. Nikah hakkının rükün. Ama Hanefilere göre veli de rükün değildir. Misal Hanefilere göre veli rükün değildir. Şeyde, akitte veli rükün değildir mesela. Rıza rükün olan şeydir. Rükün olan rıza meselesidir mesela. Akitlerde rükünler nedir? Ufak ihtilaflar olmakla beraber. Mesela dediğimiz gibi akitlere taalluk eden rükünler. Yani o alışverişi yapana taalluk eden nedir? İşte akıllı olmaları yani buluğa ermiş olmalarıdır mesela. Mala taalluk eden yani malda bir aybın olmamasıdır. Hani fahiş bir aybın olmamasıdır. İşte malın belirgin olmasıdır vesaire. Yani her şeyin akdi, her akdin rükünleri zaten fıkıhta belirlenmiş. Tamam. Sadece ne var? Rükün sayısını fazlalaştıranlar var. Bir de rükün sayısını düşürenler var. Anlaşıldı. Şimdi yalnız burada burası anlaşıldıysa şunu bir not edeceğiz. Yani bunu şeyimize not edelim. Kafamıza not edelim. Şimdi bu mesele çokça karıştırılan bir mesele. Yani bu sahih, fasit ve batıl meselesi çokça karıştırılan bir mesele. Niye çokça karıştırılan bir mesele? Şundan dolayı. Çünkü kitaplarda usulde yazanla fıkıh kitaplarındaki uygulama birbirinden çok farklı. Fıkıh kitaplarındaki uygulama ile. Tamam? Usul kitaplarındaki yazan birbirinden çok çok farklı. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi biz diyelim bakıyoruz. Diyoruz ki işte şeydir. Alimler demiş ki cumhur ulema fasit ile batıl aynıdır. Tamam. Peki nedir fasit? İkinci bir soru. Asıl problem burada geliyor. Yani aslında bu konu şey konusuyla beraber anlatılması lazım. Yani usul fıkıh kitaplarında en güzel insanların anlayacağı bu meselenin nehi babıyla beraber anlatılması lazım. Nehi. Tamam? Ennehu yaktedil fesat. Nehi fasitliği gerektirir. Nehi fasitliği gerektirir. Şimdi önce talebe bunu öğreniyor. Nehi fasitliği gerektirir. Sonra sahih ile fasidin aynı manaya geldiğini görüyor. Sonra fıkıh kitabını açıyor, bakıyor cumhur nehilerin %80'ine fasit dememiş. Öyle mi? Yani fıkıhta okuduğumuz mesela kaç tane nehin, kaç tanesine dedik ki şeydir, bu batıldır diye. Misal, cumhurun görüşü genelde şey değil, fasit değil mesela. Burada işte şey karışmaya başlıyor. Kafa o zaman diyor, mesela talebe düşünüyor, diyor ki peki bunlar Hanefilerle nerede ihtilaf etmişler? Yani ihtilaf ettikleri nokta nedir ki? Uygulamada gene aynı kapıya çıkıyorlar, 3 aşağı 5 yukarı. İhtilaf edilen konu burası değil, burada problem yok. İhtilaf edilen konu hangi nehi fesadı gerektirir? Tamam? Nehi bir akdin neresine taalluk ederse fesadı gerektirir. Cumhur da orada taksimata gitmişler. Cumhur da demiş aslına taalluk ederse kesin fasittir, batıldır. Vasfına taalluk ederse bakarız bu vasıf münfek midir yoksa gayri münfek midir? Yani akitten ayrılabilen bir vasıf mıdır yoksa akitten ayrılmayan bir vasıf mıdır? Akitten ayrılmıyor ve akide mülazimse deriz ki bu batıldır. Akitten ayrılabiliyor, akit onsuz da düşünülebiliyorsa deriz ki bu akit haramla beraber caizdir. Anlaşıldı? Yani burada mesele o zaman nerede bitiyor mesele? Burada bir problem yok yani. Cumhurla Hanefilerin ihtilafı normal bir ihtilaf. Asıl problem fesatlığı ve batıllığı gerektiren şeyde. Yani ne şeriatta vaki olduğunda batıllığı gerektirir, fasitliği gerektirir. Nehi. Öyle değil mi? Nehi olduğunda işte cumhura göre her nehi fasitliği gerektirmiyor. Anlaşıldı? Furu'daki ihtilaf da oradan kaynaklanıyor. Furu'daki ihtilaf da oradan ya buradan kaynaklanıyor ya da mesela bir vaka var, bir olay var. O olay, yani o olayın bizzat kendisi alimlerin usulde zikretmiş olduğu surete giriyor mu girmiyor mu orada bu defa ihtilaf var. Tamam, örnek mesela ne gibi? Gasp edilen yerde kılınan namaz gibi. Geçen dersimizde cuma namazı meselesini anlattık, öyle değil mi? Gasp edilen yerde kılınan namaz gibi mesela. Burada bir nehi var. Gasp, menhi, öyle mi? Cumhur ulema dedik ne demiş? Nehi asla taalluk ederse batıldır. Vasfa taalluk ederse, yani aslın dışındaki bir şeye taalluk ederse, eğer o vasıf akitten ayrılamaz, akdin bir parçasıysa yine batıldır demişler. Ama akitten ayrılıyor ve akdin dışında ele alınması gereken bir şeyse o zaman demişler haramdır ama eserleri terettüp eder. Öyle mi? Mesela İmam Ahmed de aynı bu görüşte. İmam Ahmed ne demiş? Gasp edilen yerde kılınan namazın nehi vasfa taalluk etmiş, gaspa taalluk etmiş ama gasp namazdan ayrı bir şey değildir demiş. Hatta sen o fiillerinle bizzat o gaspı işliyorsun. Öyle mi? Yani rukunla, secdenle o gaspı, o fiillerin, yaptığın fiillerin adı gasp zaten senin. Namazın adı gasp. Buradaki nehi namaz fiilinden ayrı olmadığından dolayı bu namaz batıldır demiş. Bak cumhur da bu konuda aynı olmasına rağmen cumhur demiş ki yok, burada namaz ayrıdır, gasp ayrıdır. Gasp olmadan da namaz olur, namaz olmadan da gasp olur. Tamam? Ayrı düşündüğünden dolayı yani bu sureti, bu vakayı asla, bu asla dahil midir, değil midir? Burada şey yapmışlar, ihtilaf etmişler. Anlaşılıyor değil anlattığım mesele. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmayan bir şey? Hanefiler mesela ibadetlerde tabuttur dediler ve kesinlikle böyle bir ayrıma gitmediler. Batıl ve fasit diye. Tamam. Şimdi mesela cumhur burada ibadet olan bir meselede ayrıma gitti. Yani ayrıma gitmedi cumhur. Nehi ayrıma gitmedi. Bak onu anlatıyorum zaten. O yanlış anlaşılmayı düzeltmek için konuşuyorum zaten. Bak diyorum ki cumhur ulemaya göre buradaki tartışma, yani buradaki konuşmada bir gubar yok. Burayı kafanızdan silin. Burada ihtilaf burada değil. Tamam? Cumhura göre o nehi zaten fesatlığı gerektirmeyen bir nehi. Yoksa o nehiin fesatlığını gerektirdiğine inansalar zaten ona fasittir diyecekler. Anlaşıldı? Problem hangi nehi fasitliği ve batıllığı gerektirir orada. Yoksa burayla bir alakası yok. Diyelim ki cumhur dese ki mesela bir adam Fatiha'yı okumadı misal. Fatiha namazın rüknüdür diyenler için hiç tereddüt etmemişler. Bu namaz batıldır demişler. Mesela hepsinin ortasındaki ittifak nokta ne? Niyet namazın şartıdır. Öyle değil mi? Niyetsiz bir namazı kabul etmiş mi hiç kimse? Etmemiş. Yani burada problem noktası neresi? Cumhur tafsilata falan gittiğinden dolayı değil. Oradaki nehyin fasitliği gerektiren bir nehi olmadığına inanmışlar sadece. Anlaşıldı. Anlaşıldı değil mi? Tamam inşallah. Zaten şey onun için anlattım yani. Burada anlatma, bu konuyu izah etme gereğini de oradan duydum. Çünkü burada karıştırılıyor zaten. Şimdi adam diyor madem cumhur ayrıma gitmemiş, o zaman burada nehi var, o zaman niye buna fasit dememiş? Haramdır ama bu namaz sahihtir demiş mesela. Problem orada değil. Zaten cumhur o nehyin fasitliği gerektirici bir unsur olduğunu söylediği anda o namaza batıldır demiş. Akit de öyle. O nehyin mesela faiz, bu akit batıldır demişler. Bu akit fasittir demişler. Anlaşıldı? Ama bazı nehiler var. Cumhur bu nehi fesadı gerektirmez demiş. Anlaşıldı? Yani ihtilaf burada değil, nehi babında. Hangi nehi neresine, akdin veya ibadetin neresine taalluk ettiğinde fesadı gerektirir? Neresine taalluk ettiğinde fesadı gerektirmez. Anlaşıldı? Tamam inşallah. Bu burayla ilgili başka soru soracak olan var mı? Bu anlatmış olduğum konuyla alakalı. Yok. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi geriye ne kaldı o zaman bizim elimizde? Dedi ki bu fasit, bu da batıl. Bu şeyin kısımlarındandır. Ahkam-ı vad'iyyenin kısımlarındandır. Tamam. Şimdi dedik ahkam-ı vad'iyyenin başka kısımları var. Bu kitapta zikredilmemiş mesela. Ne gibi? Azimet gibi, ruhsat gibi, eda gibi, kaza gibi, bir de iade gibi. Tamam. Onlar burada zikredilmemiş. Sadece bilgi babından olsun diye zikredeceğiz. Ondan sonra geçeceğiz. Konumuza devam edeceğiz. Tafsilatına girmeyeceğiz zaten. Azimet nedir? Azimet. Yani ahkam-ı vad'iyyeden azimet nedir? Azimet demek, normalde Arap lügatında kast demektir. El-azmu eşittir el-kastu demektir. Tamam? Yani وَلَقَدْ أَحِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Biz ondan bir kasıt görmedik. Yani Hazreti Adem Allah'a verdiği sözü unuttu. Biz ona bir söz vermiştik, o sözü unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Yani bu unutkanlığı kasten değildi. Tamam? Ulul azm diyoruz mesela peygamberlere. Ulul azm ne demek? Ulul kast demek. Öyle değil mi? Ne yani ulul kast? Kasıt ne? Yani Allah Azze ve Celle'yi razı etme konusunda kasıt sahibi, niyet sahibi, bunu kendine dert edenler demek. Tamam? Istilahta azimet ne demektir? Istilahta azimet kendisine muarızı olmayan sabit hüküm demektir. Azimet muarızdan hali olan sabit hüküm demektir. Tamam? Ne demektir mesela? Namaz kılmak bir azimettir. Öyle mi? Eğer onun muarızı yoksa, onun muarızı yoksa namaz kılmak nedir? Bir azimettir. Ruhsat ne demektir? Aynı şekilde ruhsat demek, yani rahase demek, sehule demektir. Tamam? Bir şeyin kolaylaşması demektir. Ondan dolayı Araplar mesela ucuzluğa veyahut da indirime terhis demişler. Şeydeki, ıstılahtaki ruhsatın anlamı nedir? Istilahta ruhsatın anlamı ise şudur. İstilahta ruhsatın anlamı, yani özürden dolayı sabit olan hükme delil ile muhalefettir. Özürden dolayı sabit olan hükme delil ile muhalefettir. Mesela normal bir zamanda ben ölü eti yiyebilir miyim? Ölü eti yiyebilir miyim? Yiyemem. Ama ölecek olduğumda bak özürden dolayı, delile dayanarak Allah Azze ve Celle ayette müsaade ettiğinden dolayı asla muhalefet etmektir. Asıl neydi? Yemememdi. Özür var. Delil var. Ben de bu özürden ve delilden dolayı ne yapıyorum? Onu yiyorum. Tamam? Bunun adı da İslam'da ruhsattır. Eda nedir? Eda, şeriatın kendisine vakit tayin ettiği şeyi vaktinde tekrar etmeden yapmaktır. Tekrarı gerektirmeyecek şekilde yapmaktır. Yani öğlen namazının vakti 12 ile 4 arasıysa, bir daha tekrarı gerektirmeyecek şekilde o vaktin içerisinde öğlen namazını kılmaktır. Tamam? İade ne demektir? İade demek ise birincide oluşan halelden dolayı, birincide oluşan eksiklikten dolayı vaktin içerisinde aynı ibadeti tekrardan yapmaktır. Ama vaktin içerisinde. Bunun adı iadedir. Yani birinciyi kıldım, mesela secde yapmadım birincide. Ne olmuş oldu? Birincide bir halel oluştu. Öyle mi? Hala vaktin içindeyim. Ne yapmam lazım? O namazı bir daha kılmam lazım. İkinci kıldığımın adı nedir? İadedir. Tamam, tekrar iade etmektir. Tekrar kılmaktır. Ama bizim lügattaki gibi, hani biz iade dediğimizde mutlak olarak bir şeyi tekrar tekrar ettirmektir. Ama ıstılahta öyle değildir. Kendi vaktinin içerisinde birincide oluşan halelden dolayı şey yapmaktır. İkinciyi tekrardan yapmaktır. Kaza nedir? Birincide oluşan halelden dolayı vaktinin dışında ibadeti tekrardan yapmaktır. Tamam? Kaza ise yani vakit diyelim çıktı, ben uyudum. Misal, tabii bu cumhura göre yani kaza vardır ve kazayı kabul edenlere göre var olan bir tanım. Nedir kaza onların yanında? Onun için tahdid edilmiş vakitin dışında birincide oluşan halel veyahut da iş yapılmadığından dolayı tekrardan yapılmasıdır. Vaktin içinde olursa ilk kılınanın adı eda. Halelden dolayı tekrar edilmesi gerekiyorsa vaktin içinde iade. Vakit çıkmışsa vakitten sonra bunun adı da nedir? Bunun adı da kazadır. Tamam? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Bu zikretmiş olduklarımızın yani bu vada'i ahkama dahil olan işte azimettir, ruhsattır, diğer saydığımız üç tanesidir. Bunların tafsilatını anlatalım mı? Yoksa konumuza devam edelim mi? Kitabımızda normalde hiç alakası yok yani. Kitabımızda hiç zikretmemiş. Sadece zaten biliyorsunuz önümüzde sahih ile fasit var. Yani bir dahaki dersimize oraya onları anlatalım mı? Tafsilatını usul fıkıhta olduğu gibi. Yoksa şeyden devam edelim mi? Mantığın mukaddimeleri olan ilimdir, cehalettir vesaire onlardan devam edelim. Evet. Yani bize faydası olacak mı? Şöyle fıkıhta anlattığımız meseleler zaten normalde. Yani fıkıhta pratiğini gördüğümüz için sadece belki tanımlarının bizimle alakası olacak. Tanımlardaki işte bir takım ihtilaflar vesaire. Biraz azimetle ruhsat babının tafsilatı var. Hani fıkıhta bizi ilgilendiren bir boyutu var. Ama böyle çok da fazla bize şu anda yani şu anki merhalemizde çok da fazla bizimle alakası olan şeyler değil. Sadece hani konuya dahil olduğundan dolayı tafsilatını bilmek isterseniz işleriz ama yok çok da elzem değil açıkçası yani. Zaten elzem olanlar bu kitapta var. Yani birinci merhalede elzem olanlar bu kitapta var. Bir de zaten burada anlatılanların birçoğunu ilk defa burada anlatmıyoruz yani. Fıkıhta neredeyse şu ana kadar anlattığımızın hepsini fıkıhta bir şekilde değinmişizdir yani. Şu ana kadar anlattığımız hangi konu varsa bu yani hüküm babında anlattıklarımızı kastediyorum. Hangisi varsa tafsilatına girmeden özetini anlayabileceğimiz kadar anlatmışızdır. Hakeza mustalahın da neredeyse %80'inden fazlasını yani. Şeyde zaten bir şekilde geçmişti yani. Bulugul Meram'da bir şekilde geçmişti. Sadece burada tafsilatını, örneklerini, ihtilafını görmüş oluyoruz yani. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ